उसे मुहार कहा जाता है। तो जो मुँह से मुख्य आदमी उसे बोला और जो नाक से निकलती है उसे मुहार कहा जाता है। अगर कपड़े में धूप लगा हुआ हो या इसी तरह से कपड़े में लगी हुई हो तो क्या कपड़ा नापाक तो नहीं हो जाएगा उसकी वजह से? सिलसिले में हदीस लिखी है मुअल्लकन और रिवायत करते हैं मिसबत बिन मकामा और मरवान बिन हकम दोनों रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुदैबिया के जमाने में निकले। थोड़ी लंबी हदीस इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे आप किताबुल में। और जब भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतारते थे तो आपका तकार किसी आदमी की भी गिरता था और उसे वो अपने चेहरे पर अपने बदन पर संबंध लिया करता था। तो और उसने बदन पर मन लिया करता था। इससे मालूम होता है कि नुहामा नापाक नहीं होता है। अगर नापाक हुआ तो कहा देखना किस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुहामा लेकर के अपने बदन पर नहीं लगाते जिनका बदन नापाक हो जाए। बाकी इससे पाकी बोध मिलता है जहाँ तक मतलब है किसी और के मुकाबला था। इससे पहले भी आ रहा कि तबरुक हासिल करना इस तरह से ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकायक में से है। قال حدثنا محمد بن يوسف قال قال حدثنا سفيان عن حميد عن أنس الله تعالى عنه قال بدأ النبي صلى الله عليه وسلم في زوجه قال أبو عبد الله طوله ابن أبي مريم قال حدثنا قال أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال سمعت أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم कहें बदतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौबी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कपड़े में थूका। अगर ये बदा नापाक थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना कपड़ा गंदा नहीं करते। इमाम बुखारी आगे फरमाते हैं फवलहु इब्न अबी मरियम। इस हदीस को इब्ने अबी मरियम ने मुतवर रिवायत किया है और वो भी रिवायत को रिवायत करती है इब्न अय्यूब से और वो रिवायत करते हैं हमैद से। जो हमैद से रिवायत करने वाले एक तो यही अबी अय्यूब है और दूसरे रिवायत करने वाले सुफियान हैं। रिवायत में उनसे रिवायत करने वाले सुफियान हैं और यहाँ रिवायत करने वाले हैं वो दुनिया इन्हें अय्यूब है कह इन्हें अय्यूब की जो रिवायत है वो मुतव्वल है मुतव्वल है तफसील है। ये इंशाल्लाह तफसीली रिवायत है इन्हें मरियम की सनद से नहीं बल्कि किसी और सनद से। आगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आगे किताब सलात में आएगी किताब सलात में मसाल का तस्कर आएगा वहाँ पर तफसील से रिवायत आएगी कि अल्लाह ताला इस तरह से खुदा आपको कहीं देखा था आपकी याद में और उसके बाद शुक्र आएगा बदअ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो भी के बाद आएगा सही बुखारी के अंदर तफसील की रिवायत की मौजूद है। قال لا يجوز الوضوء بالنبيذ وقال المصري وكره الحسن وابو العالية وقال عتاب التيمم احب الي من الوضوء بالنبيذ واللبن. قال حدثنا तो मैं अब आपसे पहले कह के आप यहाँ जो रिवायत है सुफियान की आपके सामने है तो सुफियान की रिवायत में हमें अन अनस का लफ्ज है और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो दूसरी रिवायत की इब्ने मरियम की उसमें देखेंगे आप हमैद ने क्या कहा है इसमें है तो अनसन तो है बाकायदा समाज की सराह की है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने यहाँ पर इब्ने अबी मरियम को रिवायत का जिक्र किया है। इससे मालूम होता है यहाँ पर किसी तरह की दलील का कोई जायबा नहीं है क्योंकि दूसरी रिवायत में आपके सामने तमाकी सराहत मौजूद है और वजह इसकी यह है कि जैसा कि दारुकुत्ती रहमतुल्लाह ने जिक्र किया है कि हम्माद बिन सलमा जो दीनार उन्होंने कहा है ये हदीस हमैद ने अनस रज़ी अल्लाह तआला से नहीं सुनी। ये हदीस नहीं सुनी है बल्कि उन्होंने ये हदीस रिवायत की है عن أبي لبرة عن أنس. وجاءت على سنته مولي أبي قصة عن ثابت عن أبي لبرة عن أنس. ويأتي درهم من دون موقع واسطة شوتا هو اسم حماد بن سلمة کی بات اگر تفصیل کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ درمیان میں حمید اور انس اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں واسطے جڑے ہوئے ہیں دو ایک کو صحابی اور دوسرے ابو نظر آ کر امام خالد رحمہ اللہ نے یہ والی جواب کر کے صاف کر دیا کہ یہاں پر کوئی بات نہیں چھوٹا ہوا ہے کہ عزیز باقاعدہ حمید نے سنی ہے انس رضی اللہ تعالیٰ سے اگر اتنی بھی کہا یہی ہے کہ حماد بن سلمہ کی بات وہاں پر نہیں صحیح حماد بن سلمہ کی بات یہاں پر نہیں صحیح ہے اس کے علاوہ حمید کے علاوہ قتادہ جو ان کے دوسرے ساتھی ہیں انہوں نے بھی حدیث انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے اس لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن ابی مریم کی روایت یہاں پر الگ سے لی تاکہ سماعتی خراب ہو جائے اگلا آپ راب میں لا یجوز الوضوء بالنبیذ ولا بالمسکر نبیذ کے ذریعے سے وضو کرنا جائز نہیں ہے نبی کے ذریعے سے اردو کرنا جائز نہیں ہے والا بھی اور نہ ہی کسی مفتی کے ذریعے سے اس کے اندر بتایا جاتا ہو اس سے اردو کرنا ہی اور اس سے نبی کے بعد جانتے ہیں پانی کے اندر کھجور ملا کر کے رکھ دیا جائے اس کی وہ کیا کہا جاتا ہے جب اس کے اندر تحریر ہو جبانی میں شرب کے لیے کا اسی کو نظیر کہا جاتا ہے اور بجائے اس کو پانی کہنے کے کیا کہا جاتا ہے اس کو نظیر کہا جاتا ہے پانی کا نام نہیں رہ جاتا ہے قرآن نے کہا فلم تجدوا ماء فتیمموا پانی نہ ملے تو کیا کریں کیا تھا جب آپ نے کھجور اور پانی کو ملا دیا اور اس میں پڑے رہنے کے بعد بجائے ماں کے اس کا نام کیا کر گیا نبی پڑ گیا لہٰذا اب اس کو یہ کرنا چاہیے درست نہیں ہے اگر کوئی کام آدمی کو نہیں مل رہا ہے تو آدمی تیمم کر دیا البتہ اس سے اردو نہیں کرے گا تو بات یہ ہے نبی کے ذریعے سے اردو کرنا جائز نہیں ہے ولا بالمسکر اور نہ کسی مسکر سے جس کے اندر بھی اردو پایا جائے اس سے اردو کرنا چاہیے اس سلسلے میں جیسے آثار بھی لکھے ہیں وقر یہ الحسن و ابو الحسن حسن مسجد اور اسی طرح سے ابو العالیہ نے اسے مکروہ سمجھا ہے وضو کرنا نبی سے سنان سے حقبلی رحمہ اللہ کی روایت ہے وہ عبدالرزاق نمی کتاب مصنف میں ذکر کی ہے حسن نے کہا لا توسع جبنی ولا بنبی لا توسع جبنی ولا نبی کہاں روایت ہے مصنف عبدالرزا کی روایت ہے انہوں نے کہا نہ تو آپ کو روح سے اردو کرنا ہے اور نہ ہی نبی سے اردو کرنا ہے تو یہ نہیں کرنے والا ان کا ہے تو تعلیم کس سے کیوں لکھا ہے رحمہ اللہ نے کون سا لفظ ہے کرے گا وہ اور اس طرح سے وہ ابو العالیہ حسن کے علاوہ ابو العالیہ بھی ہیں ابو العالیہ کا جو اثر ہے یہ سن ابی داؤد میں موجود ہے ابو العالیہ کا اثر سن ابی داؤد میں موجود ہے اور اس کے الفاظ ہیں ان کے شاگرد ابو خلدہ ہیں انہوں نے کہا ہے سألتو ابو العالیہ عن رجل ابو خلدہ ان کے شاگرد کہتے ہیں سألتو ابو العالیہ عن رجل اصابته جنابة وليس عنده ماء وعنده نبيذ أيغتسل به ألم تستمع قال لا قال لا ابو داؤد کے اندر ابو داؤد رحمہ اللہ نے یہ ذکر کیا ان کا یہ تھا کہ ان سے سوال کیا گیا جناب کتاب کی سوال ہو گئے پانی نہیں ہے کیا نبی کو وہ کر سکتا ہوں کبھی نبی سے وہ نہیں کر سکتا ہے تو ان کا جو قول ہے وہ کس کے بارے میں ہے غسل کے بارے میں ہے. غسل جب انہوں نے فرمایا سنا تو اس سے غسل کر سکتے ہیں, اور غسل کی ابتدا جو کیا ہوتی ہے وضو پہ ہوتی ہے, تو اس سے وضو بھی نہیں کر سکتے ہیں. تو دونوں افراد نے نبی کے ذریعے سے وضو میں یا غسل کرنے کو منع کرا دیا ہے. اور اسی طرح سے عطا نے کہا التیمم احب الی من الوضوء بالنبی واللبن, تیمم لینا مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات کے مقابل کہ کوئی آدمی نبیذ یا لبن سے وضو کرے. تو ان سارے آدھار سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے ذریعے سے وضو کرنا قطعی درست اور صحیح نہیں ہے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثني عن ابي ذر وقالت عن عائشه رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شراب اسكر فهو حرام. یہ آگے روایت آپ کے سامنے ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت مرفوعاً کل شراب اسکر, ہر وہ مشروب جو انسان کے اندر شکر پیدا کرے فہو حرام, تو وہ حرام ہے. اور جو چیز حرام ہے ناقابل استعمال ہے اس سے رخ کرنا, اس سے شہادت حاصل کرنا ہی جائز نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا اس سے معلوم ہے جو چیزیں بھی مشکلات میں سے ہیں ان کو وضو کے لیے غسل کے لیے استعمال کرنا صحیح اور درست نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر وہ روایت ذکر کی ہے جس سے مفتی سے وضو نہ کرنے کا ثبوت ملتا ہے. البتہ نبی سے کرنا صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے اس سلسلے میں آثار تو انہوں نے ذکر کیے ہیں, لیکن اس سلسلے میں کوئی حدیث نہیں ذکر کی ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ مسئلہ سمجھی میں پڑھا ہوگا, مسئلہ آپ نے پڑھا ہوگا, اور وہاں پر روایت موجود ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ لیلۃ الجن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا معافی عدالت, کیا فرمایا تھا انہوں نے کہ نبی ہے تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم طیبتن ما ہم طہور, کہ تمرا ہے وہ بھی طیبہ ہے اور ما بھی کیسا ہے طہور ہے. اس کے بعد آتا ہے کہ آپ نے اس نبی سے وضو فرمایا, لیکن یہ روایت پڑھا ہوگا آپ نے کہ صحیح نہیں ہے, ضعیف حدیث ہے. ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا هذا الحديث اطبق علماء السلف على تضعيفه, هذا الحديث اطبق علماء السلف على تضعيفه, تمام ہمارے جو اسلاف ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے صحیح نہیں ہے. چنانچہ ایک تو یہ حدیث سنتن بھی ضعیف ہے, اور اس کے علاوہ یہ حدیث متن کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے ضعیف ہے. چنانچہ لوگوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ حدیث قرآن کے بھی برخلاف ہے, یہ حدیث قرآن کے بھی خلاف ہے. چنانچہ قرآن کی آیت میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے پڑھی فرم کری تو مان فتح سے معلوم ہوتا ہے پانی نہ ملے, اور بھی چیزیں ایسی موجود ہیں جن سے آپ وضو کر سکتے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے پانی نہ ملے تو اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے تیمم ہے, جس کی وجہ سے پانی نہ ملے تو ہم چیزیں ان کو وضو کر سکتے ہیں. تو یہ قرآن کے لیے خلاف ہے جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے قول ہے کہ ابن عدی نے ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر, لہٰذا یہ حدیث کسی طور پر سندن یا مدن صحیح نہیں ہے. لہٰذا اس سے استدلال کرنا نبی سے وضو کے جواب پر قطعی درست بھی نہیں ہے. اور کچھ حضرات کو یہ کہنا ہے کہ حدیث مشہور ہے, حدیث مشہور ہے, اور مشہور کے ذریعے سے قرآن پر اضافہ کرنا صحیح, مشہور کے ذریعے سے قرآن پر اضافہ کرنا مطلب اصولی مسئلہ ہے کہ حدیث کے ذریعے سے قرآن پر اضافہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے, نہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ صحیح حدیث کی بات ہے, اگر صحیح سے کسی طور پر ثابت نہیں ہے تو اس طرح کی حدیث سے استدلال کرنا قطعی طور پر صحیح, تو یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے قرآن کے بھی برقرار ہے جیسا کہ علماء نے کہا ہے. باب وضع المرأة على الدمام والجيب, وقال أبو العالية إن سأل على رجلي فإنها غليظة. فإنسا بينا آپ پر فکر ہیں کہ وضو کے اندر فعل لینا صحیح اور درست ہے, وضو کے اندر فعل لینا صحیح اور درست ہے. یہاں پر بھی اسی چیز کا جواب ہے کہ تطہیر کے اندر, نجاست کے ادارے کے اندر, کسی طرح سے وضو کرانے کے اندر کسی دوسرے سے تعاون لینا صحیح اور درست ہے. کسی عورت کا اپنے والد کے چہرے سے خون کو دھو دینا, چہرے میں خون لگا ہوا ہے, किसी व्यक्ति चेहरे से खून धोते तो इस तरह से उनके सफाई के लिए किसी और से तआवुन लेना सही है। अब आलिया ने कहा जिनका नाम अभी से पहले आया नबी से वजू करने के बाद में उन्होंने कहा आप लोग मेरे पाँव पर मसा कर दीजिए क्योंकि पाँव में तकलीफ है, उसमें पानी डालेंगे तो नुकसान होगा, बीमारी बढ़ेगी, क्या उस पर मसा कर दीजिए आप लोग। तो लोग अब आलिया को वजू करा रहे थे, मरीज थे, बीमार थे, लोग इन्हें वजू करा रहे थे। जब पाँव पर मरा तो उन्होंने कहा कि पाँव पर मसा कर दो और पाँव पर पानी न डालें। तो इससे मालूम अब आलिया ने वजू करने में लोगों से काम लिया। तो नजाफत अगर क्या इसी तरह से शहादत के अंदर किसी और से काम लेना उसका प्रभुत्व मिलता है करवा देना। قال حدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي حازم سمع سهل بن سعد السعدي وذكر ابن نافع ما بيني وبينه أهل لشيخ بشيء بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي أحد أعلم به مني كان علي يبيع بكرسيه فيهما وفاطمة تفسد عن وجهه السماء فأخذ حبيب فأدرك فخشي به ذو الحزن. यहाँ पर देखे हैं वो हाबिम कहते हैं सारी ने सारी हम रसूल अल्लाह से राय करते हुए कहे लोग सारी ने साथ से सवाल कर रहे थे और मैं वहाँ मौजूद था, मेरे और सारी ने साथ के बीच में कोई और नहीं था। बताना चाहते वो करीब से मैंने सुना किसी तरह के फसा वहन का इंसान नहीं है। सवाल ये लोग कर रहे थे कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गज़वे उहद में जख्म लगा था तो उसका इलाज कैसे दवाओं के कैसे हुई थी, तो उन्होंने कहा माँ बकिया अदुन आलमो बिही मिली, इसके सिलसिले में मुझसे ज्यादा जानकार और कोई नहीं बताया। सारी मिसाल साइली तो छोटे थे, ज्यादा उम्र उनकी नहीं थी। तो जब ये बात ऐसे जाया था लंबी उम्र अल्लाह तआला की और मैं इतने साल देख रहा हूँ जिससे जानकार दुनिया जा चुके हैं, मेरे अभी आपको और नहीं बता रहे जो आप इस सिलसिले में बता सके ज्यादा इल्म के बात हो। इस सिलसिले में कह रहे खिला रहे हुआ था चाली रबील्ला तारा ढाल में पानी भर भर खिला रहे थे, ढाल थाली नुमा होती है उसमें पानी भर खिला रहे थे और फातिमा रबील्ला तारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी आपके जैसे खून को धो रही थी। जब देखा कि पानी डालने से खून नहीं रुक रहा है और खून निकलता ही जा रहा है, और एक चटाई ली और उसे चलाया गया और रात को आपके जख्म में लगा दिया गया और इस तरह से आपका खून हो गया। तो इस तरह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर जो जख्म आया था उसका इलाज हुआ था। यहाँ पर इस्तेमाल इस्तेमाल यह है कि फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से खून को धोया, खून की सफाई में इजाफत में तआवुन लेना किसी से किसी की बेटी काम कर रहे कोई मुदारका नहीं है इसके अंदर। यहाँ पर इमाम रहमतुल्लाह ने सवाब का कायम किया है। सवाब एक तो उठाने को भी कहते हैं जिससे निजात की जाती है, दांतों की सफाई की जाती है और इसी तरह से सवाब मिसवाक करने को भी कहते हैं। तो ये अमल तेजी सिवाक कहते हैं, उसके अलावा जो आला उसे भी सिवाक कहा जाता है। इस्लाम ने सिवाक के बारे में मिसवाक करने के बारे में दांतों के बहुत ज्यादा जोर दिया है। इस्लाम ने मुख्तलिफ रवायतें आपके सामने मौजूद हैं, किन रवायतें सारे पढ़ना उसके बाद। इस्लाम से जैसे अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हदीस है कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आराम गुजारी थी, जब आप खड़े हुए फस्तन्ना तो आपने क्या किया, मिसवाक किया। इस्तेमाल क्यों होता है मिसवाक के बाद करने के बारे में होता है, दांतों की आपने सफाई की मिसवाक किया आपने और बाद में पढ़ना। قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا حماد بن زيد عن بيان بن جرير عن ابي برده رضي الله تعالى عنه عن ابيه قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته يستنبل بالسجود بسواد بيده يقول والسواد في فيه كانه يتهور. يا ابو دار كتبه ان ابي مالك المتاثر رضي الله تعالى عنه कह रहे मैं रसूलुल्लाह के पास आया, मैंने आपको पाया कि आप के हाथ में एक मिसवाक है, उससे हाल इख्तियार कर रहे हैं, मिसवाक कर रहे हैं आप, और आपसे औरों की आवाज निकल रही है और मिसवाक आपके मुंह में है, ऐसा लग रहा जैसे कि कोई तय कर रहा हो। जबान से आदमी मिसवाक करेगा और जबान से दुआई करेगा तो इस तरह से आदमी से आवाज निकलती है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करें आए तो देखा आप क्या कर रहे हैं, आप मिसवाक कर रहे हैं। अगली रवायत قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن جريج رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قام من الليل يسوس قام بالسواك. يسوس كما معنى ماتا ہے دلوں کو شو دل کی معنی ماتا ہے رگڑنے کی معنی ماتا ہے تنزیف کی معنی میں. تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی رات میں سو کر کے اٹھتے تھے یسوع سو صاحب کے سوا اپنے منہ کی مسواک کے ذریعے سے صفائی کیا کرتے تھے, لگا کرتے تھے اس کے اوپر. تو آپ کے سامنے تین روایتیں موجود ہیں, ابن عباس کی, دوسرے ابو موسیٰ کی, تیسرے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تین روایتیں موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ تمام روایت امام بھائی رحمہ اللہ نے یہاں پر نہیں گزر دی ہے, آگے کتاب الجمعہ ہے ان شاء اللہ. مجھے مدفر کا خوف نہ ہوتا کہ میری امت کے لیے شاہ ہو جائے گا اور چاہے اس کو نبھا نہ سکے تو میں اپنی امت کو حکم دیتا کہ دن میں کم از کم 5 مرتبہ لازمی طور پر مسواک کیا کریں اور 5 مرتبہ طلاق کی جو اوقات ہے ان میں ضرور مسواک کیا کریں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شریعت نے کتنی زیادہ اہمیت دی مسواک پر. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ تھا صحابہ کرام اپنے کان پر مسواک رکھ کر کرتے صحابہ کرام. چنانچہ زید بن خالد الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے یہ والی حدیث روایت کی ہے لولا ان شفا حدیث, ان کے بارے میں آتا ہے ان کے شاگرد ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف نقل کرتے ہیں کہ رائت زیدن یجلس فی المسجد وان السواک من اذنه موضع القلم من اذن الكاتب وكلما قام الى الصلاه اشتاق. میں نے زید بن خالد کو دیکھا کہ وہ مسجد میں بیٹھے رہتے تھے اور مسواک ان کے کان پہ ہوتی تھی جیسے کاتب لکھنے کے بعد قلم باندھ لیتا ہے یا اس نے کر لیا. تو فکل نما کام ہے جیسے سلاد کے لیے کھڑے ہوتے وہیں پر کیا کر دیتے تھے, مسواک کر لیا کرتے. دیکھا ہوگا آپ نے اربوں کی جیب میں مسواک رکھے ہوئے ہیں, سلاد کے لیے کھڑے ہوئے کیا کر لیا, رات کی صفائی کر لی. تو یہ سارے گرام بسترے کا ثبوت موجود ہے, جب سلاد کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو فوراً مسواک کر لیا کرتے تھے. یہ ہے اندا کل سلاد ہر سلاد کے وقت اس طرح سارے گرام نے اہتمام کیا ہے. تو مسواک کرنے کی بہت ساری اہمیت, مسواک کرنے سے دانت کی کیا رہتی ہے صفائی رہتی ہے. کسی کے ساتھ آپ بیٹھیں تو کسی تصویر نہیں کسی ساتھ آپ ہیں اسے اچھا, اور اگر آپ مسواک نہیں کرتا ہے اور اس کے دانت سے بو آتی ہے اور اس کے دانت خراب ہوتے ہیں تو آدمی کو تکلیف ہوتی ہے ساتھ میں بیٹھنے میں کرنے میں. اسلام کی بطور خاص اہمیت ہے اور ویسے بھی دانت ایک بہت بڑا قدرت کا ہتھیار ہے, نہیں رہے گا سب اندازہ ہوگا, لہٰذا چٹنی یوں ہی زیادہ لوگ نہیں دیا ہے. اور اس وقت اگر آپ دے دیں گے تو تقریباً 90% لوگ کم از کم آپ کے مراد نہیں گرفتار ہیں, کتنے آپ اندازہ کر لیں اپنی کلاس میں تو 90% نہیں ہے, تو 90% افراد جو ہے دانتوں کے ہم گرفتار ہیں. اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے, بنیادی وجہ جو شریعت نے حکم دیا ہے یہ مسواک کا اس کا استعمال نہ کرنا ہے, لہٰذا خصوصی طور پر مسواک کرنا چاہیے. جو ڈاکٹر ہیں وہ بھی آپ مشورہ دیں گے کم از کم کتنی بار کر رہے ہیں سر, دو بار تک آپ کو مشورہ دیں گے, آپ کو ایک رات میں سوتے اور ایک صبح اٹھ کر کے دو ٹائم کا مشورہ آپ کو کم از کم دیں گے. تو اہتمام کرنا چاہیے, ہر اعتبار سے یہ مفید ہے شرعی اعتبار سے, جس بات سے آپ یقین کے لیے بھی آپ کی صحت کے لیے بھی. جو آپ کو میچ ہو بعض الاستواد الى الهدي وقال اخبار قال حدثنا وقال اخبار حدثنا الفخر بن جويريه النافع عن اخبار بن الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ارامي اتصوت باستواد فجاءني رجلان بسواك فجاءني رجلان احدهما اكبر من الاخر فناولت السواك الاكبر منهما فقيل لي كبر فدفعته الى الاكبر منهما قال ابو عبد الله اختصرت نعيم الحكم عن ابن المبارك عن كتابه عن نافع عن ابن عمر يا لیکن یہاں پر اگر آپ کے پاس مسرات میں دو لوگ موجود ہیں تو آپ اس میں سے جو بڑا ہو اسے مقدم کریں گے جب رات سے مسرا دینا ہو تو جو بڑا ہو اسے پہلے دیا اس کے بعد امام رحمہ اللہ نے ایک معلق کروایا تھا مقال عفان اور یہ عفان امام بخاری رحمہ اللہ کی مشارت میں تھے کی روایت اس سے پہلے نراضی کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ باپ معلق کروائے تھے اپنے اساتذہ سے بھی ذکر کرتے ہیں لہٰذا آپ یہ کہیں گے یہ روایت لازمی امام بخاری رحمہ اللہ نے سے سنی ہے اس لیے میں سلسلے میں تفصیلات میں آپ کو لکھوا چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے مشائخ میں سے اس کے بارے میں کالا فلان تو کیا اس کا حق ہے کالا علی فلان یہ بھی نہیں ہے جہاں آئے گا وہاں ان شاء اللہ بڑے تو بھی کالا احمد بن سبیل اس سے پہلے آیا تھا وہاں میں نے بیٹھے یہاں پر ہمارا کالا افغان اس کے بعد ہے کہ امام اللہ تعالیٰ مجید ہے فرماتے ہیں حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آج ہی اتصور ہوا میں کیا دیکھتا ہوں خواب میں کہ میں مثال کر رہا ہوں ایک مثال میرے پاس دو لوگ آئے ایک چھوٹا تھا ایک بڑا تو میں نے مثال چھوٹے والے کو دے چھوٹے والے کو دے دیا ادھر آؤ گا جائے تک رہا ہوگا چھوٹے والا کیا کرتی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام قاعدے کے مطابق جائے طرف ہے تو چھوٹے والے کو مثال سما دیا نے فقیل علی کر دے تم سے کیا کہا گیا اللہ اکبر نہیں سب سے مانے اللہ اکبر نہیں کیا بدل رسم صاحب سب سے مانے ہاں بڑے مانے کے لیے چنان چار منٹ کے بعد اللہ اکبر نہیں کہا تھا دفعہ تو وہ یہ نمبر چار مہینے میں اس بار جو ہم دونوں میں سے اس کے حوالے کر دی جہاں اس طرح کا جو موقع ہے اس طرح سے جو بڑا عمر میں اس کا لحاظ کرنا چاہیے امام بھائی فرما رہے ہیں یہ حدیث نعیم نے بھی روایت کی ہے عبداللہ بن مبارک وہ روایت کرتے اسامہ سے وہ روایت کرتے نافع سے اور وہ روایت کرتے ابن عمر سے لیکن یہ روایت مختصر ہے یہ روایت جو ہے مختصر ہے یہاں سے روایت غلط جاتا ہے امر علی جبرئیل ان اکرم کیا کیا الفاظ رکھتے امر علی جبرئیل ان اکرم یہ الفاظ ہم روایت کے جو مختصر روایت اس قدر طرح کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے تو مختصر حدیث تفصیل سے پورا باقی اور کے اندر نہیں بیان کیا گیا ہے باب القدر بات على الحدود قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال حدثنا سفيان عن منصور عن سعد بن عبيده عن ابي بكر بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت امرأة فتوضأ وجوهك للصلاة ثم اتبع على ستة الأيمان ثم قل اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحمة إليك لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة وجعل منا آخرة ما تتكلم به قال فرددت ورددتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت اللهم آمنت بكتابك الذي اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولك قال وقال لا ونبيك الذي أرسلت لا لذلك تذكر عليكم کچھ لوگ ہیں جناب میں ठीक है।